Jazznàtics, a continuació, aquest espai musical amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Obrim les portes amb una nova edició del nostre espai de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Hem començat amb una proposta musical d'un àlbum que ens porta cançons de jazz relaxants, Night Soft Music Club, amb els New York Jazz Lounge. Ens acompanyaven amb aquesta primera peça. Anirem escoltant clàssics, anirem escoltant àlbums, recomanacions del nostre espai en tots aquests minuts. Com, per exemple, aquesta interpretació de la Vie en Rose de Sidney Monami, l'àlbum de 2013 amb George Grossman i Bohemian Swing. Quand je me prends dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Et les entrées dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurerai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'ai sans en moi mon cœur qui bat. Avui, amb el nostre espai, ens plantegem un viatge arreu del món per escoltar veus que ens arriben i música que ens arriben des de diferents països. Per això, a partir d'aquests moments, prepareu-vos a agafar un avió jazzístic i compartir amb nosaltres música, per exemple, per començar, d'una cantant nascuda el 1965 a Montreal. Per tant, és una artista del que en diuen franco-canadenca. Chantal Chamberlain, una excel·lent cantant de jazz. Discos com el Dripping Indigo o el Serendipity Street han estat meravellosos en la seva trajectòria artística. Des del Canadà, doncs, Chantal Chamberlain amb La Mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer sa bercée le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie a bercé mon cœur pour la vie. Així hem escoltat la música que ens aportava la Chantal Niobert. És una altra d'aquestes artistes que ens poden arribar. La cantant i compositora Niobert Navarro va néixer a Volendron, a Matanzas, a Cuba. I des d'allà, entre Cuba i França, ens ha portat sempre la seva música. Per tant, avui la recordarem baixant una mica cap al sud del Canadà amb aquesta versió esplèndida del Quiéreme Mucho. Que el miedo se sienta bien conmigo. Yo no quiero pensar, quiero vivir sin correr. Yo no sé lo que haré si mañana es sin ti. Para no olvidarte, quiérame mucho que yo te amaré. Del otro lado se llega a otra parte, bien lo sé. Quiérame ahora y no digas nada. Bésame toda que sonreiré. Quiérame mucho antes que te quiera y así te querré. Solo te quiero dar un poco más de lo que soy. No me voy a quedar mirándote así nomás. Soy de mar, soy de fe. Tú sin mí no te irás. Y yo quiero vivir. Se llega a otra parte, bien lo sé. Quiéreme ahora y no digas nada. Bésame toda que sonreiré. Quiéreme mucho antes que te quiera y así te querré. Newver Navarro, amb Quiereme Mucho. Passem cap al Camerú, travessem l'Atlàntic, venim cap a casa nostra amb aquest especial de Jazznàtics que em porta aquest programa, i escoltarem amb aquest artista, que és dels Nanga Boko. La seva música, diuen, que és emoció, i és una de les millors músiques que ens arriben des del continent africà. Nascut al Camerún, a l'Àfrica Occidental, però vivint a França des de fa força temps, ens parla i ens canta en Bassa, una de les 260 llengües que es parlen al Camerún, una llengua en perill d'extinció. Aquesta cançó es diu Donalina. Nanale, un island choves, me di bonbo, voy a venir allí, es... Verre li punjachon, lo verre sangumon, lo verre sambubon, lo verre son ho. Ba bon bo humi hevo, we a esu mi heo, ba un con cheke. Inje bu chong in chong obla, in telicon in condobla, ba na bua bin lo kwe. Chon uga bun bul, i chong gua biso. Bubi bel, tomu towara e, agaba pe niwe. Mawana mong mo masona, baga hoya we hi. Abobole diu diu diu diu diu diu diu. Tona, tona bichome, igi kel. Tona lina, bonbo mabarwe to balunke. Tona, tona bilengme, igi mange. Donalina, nanole, tiwe kunde kunde ke bon kiki sombolio. Bere li punza chon, no bere masangomon, no bere sambuko, no bere son hon. Maligandi le maleng di menu nule, kene ni nyangana le nyangana di menu nunyek bene. Kinje wanyu. Ba sol solo ves, ba sol solo bon, ba un mene way. Ti chonu kabun bul, ti chungwa biso, ubi pel, somu towara e, agaba pe niwe. Egna na e, hikel nzi punda. Abomolem diu diu diu diu diu diu diu. Tona, tona bitome. Donalina, bon moment bad way, I do want to wait. Donna, I don't know me leg me, piggy can. Donalina, donna, vengo volver ma bonga si. Donna, conchang in con me, Donalina, somebody came to me, Donalina. Donna, don't know me show me, Donalina. Donalina. Jeba ibe ubi sal tona e uga wupulio e atu atu e tobi tembe ubi temne me oya be maloga mo ubi lebi son be kai oya me atu e to tona. No ens mourem de l'Àfrica, és el nostre destí amb els propers minuts després del Camerún, perquè passem cap a Guinea i Senegal. Ens arriba un trio, que ja no funciona com a trio, de fet també s'havien anomenat Cora Jazz Band. El Cora Jazz Trio era una peça, un grup de tres peces, fundat l'any 2002 per Jelly Moussa Diawara, Guineanka Arafola i Abdoulaye Diabaté Moussa Sissoko, més coneguts per produir una música que era un mix de jazz americà amb música tradicional africana, descrita en el seu moment com la trobada entre la tradició musical dels mandingues i la llibertat del jazz, entre la percussió de l'Àfrica Occidental i el swing afroamericà. Després d'aquesta música que ens portaven, van ser reemplaçats, el Cora Jazz Trio va ser reemplaçat, tot i que va continuar amb l'esperit, per la Cora Jazz Band el 2010 i amb la realització de l'àlbum Cora Jazz Band Angus. Escoltem una de les seves peces. Un programa, el d'avui, que ja que aprofito per escoltar músiques que podríem dir-ne del món, per dedicar molt especialment a un amic meu de Palafrugell, pintor i excel·lent radiofonista i gran entès en músiques del món, com és en Ciril Torres. Suposo que aquesta música, si ens pot escoltar, doncs serà del seu grat. Es diu Chan Chan. Thank you. nostre viatge per Àfrica s'atura aquí, tot i que continuarà més tard amb el nostre programa. Ja, si us heu incorporat tard, sabreu, o no sabreu, que avui hem decidit fer una volta pel món del jazz barrejat amb músiques tradicionals de diferents contrades. Així se'ns acosten a nosaltres formacions com Cora Jazz Trio, Oblique Mbeji des del Camerun, o des de Guinea i Senegal, o abans havien passat per Canadà i Cuba amb Chantal Chamberlain o Nilber Navarro. Però ara mateix anem cap als Estats Units per escoltar un artista molt interessant que la podríem qualificar com a cantant de jazz contemporani o tradicional, tot i que va tocar diferents tecles, perquè com una de qualsevol noia jove americana va ser influenciada per multitud de músiques, en especial l'època que va descobrir en Ray Charles, però després també grups de heavy metal com Def Leppard o Whitesnake, i exposada a músiques tan diferents com Peggy Lee, com Chris Connor, com el country, com el jazz, com el soul, com el pop, etc, etc. Ella va néixer el 17 de maig de 1974 a Florissant, l'estat de Missouri, i escoltarem a Heather Rigdon amb una de les seves peces en el programa d'avui, Young and Naive. I love how you hate the way I always say that you'll learn someday. I love how you keep trying to hold on to me when I turn away. You're painting me pictures of Mrs. and Misters, and they're pictures I'd love to believe. And that's the beautiful thing about princes and queens, and you being so young and naive. You say you're a man and you swear that you can be the world to me, but I've seen the world and I can't be the girl that I think you need. You beg me to listen to see what I'm missing. You're talking all Adam and Eve, and I'm tempted to try, but the problem is I am no longer so young and naive. You look like a face in the movies, your kiss is straight out of a dream. You treat me like I was a princess. What in the world is the matter with me? It's not that I'm jaded, but love's complicated. It's hard to see that at 19. I hear what you're saying about having faith, and you promise me you'll never leave. And I wish I didn't know better, but I'm not so young and naive. Retornarem a França amb els propers minuts per escoltar més música que ens arriba des d'aquelles contrades. Kat Kaouri és qui escoltarem amb els propers minuts, la cançó francesa, però també amb tot l'estil musical que ens pot acostar aquesta barreja d'estils que sempre ens aporta gent com aquest artista. En Kat, s'anomena així, Kat Kaouri. Va néixer el 1969 a Mazamet, a Tarn, a França. Va viure a Barcelona i també ha estat vivint durant molt de temps, de fet encara té residència a Londres, a Anglaterra. I el seu primer àlbum va ser un vinil de senzill, a l'any 2000, anomenat Latina Mi. Compositor que també ens porta peces com aquesta que escoltem ara mateix, Gemon Lit. Jazznàtic, l'espai dels afeccionats al jazz que continua avui el seu camí internacional amb diferents artistes i que ara s'acostarà amb un quartet fundat l'any 2007, iniciat per el clarinetista Nathalie Vro, basat a Guadalajara, a Mèxic. És un conjunt que porta conjuntament artistes de França, Mèxic i Argentina. Són la Nathalie Vro al clarinet, la Sibila Novell a la guitarra, Luis Eduardo Arreola al baix i a la bateria i a la percussió, en Diego Escobar. Barreja del folklore del centre i del sud americà, influències de rock amb la tradició klezmer i també elements molt característics de jazz. Polka Dot Blues, Xerel o Xerele des de Mèxic. Thank you. Antípodes, el lloc que està més lluny de tu, així es diu, d'aquest país que està a l'altra banda del món i del qual, quan som petits, ens imaginem que viuen cap per avall. Potser som nosaltres els que hi vivim. Són Nova Zelanda, un país preciós, m'han dit diversos amics que hi he tingut per aquelles contrades vivint temps. Cap allà marxarem amb una cançó de la Catarina Pipi. S'anomena així aquesta artista, que és descendent dels Ngati Porou, Ngati Haine, que viu a Auckland i és director del Pāwe Hanua Hou Partnership, que opera en aquelles contrades. Veieu que és un artista que ens aporta tota la música d'aquell país, però a més tenim el privilegi de saber-la una descendent i amb totes les tradicions dels maoris. Ella ens serveix aquest Tereo Papuatuanuku, que en llengua dels maoris no sé què significa. Aquesta és la seva música, la Catarina Pipi. L'únic que he pogut averiguar, i de fet me n'alegro d'haver-ho fet, és que Papa Tuanuku és la mare terra. Aquesta era la cançó que ens aportaven des de Nova Zelanda. Retornarem cap al continent africà en el programa d'avui del nostre espai de Jazznàtics, amb aquest viatge mundial que estem efectuant. I ho farem amb la música des de Mali, de Keletigi Diafaté, un músic d'aquest país, de Mali, on va néixer el 1931 i que va morir el 30 de novembre de 2012 a Bamako, també la capital de Mali. És una de les grans figures de la música contemporània d'aquest país i l'indisputat líder, creador, màster, diríem nosaltres, del balafon. Escoltem la peça que ens portaven al costat de Habib Koité i Bamada amb la cançó anomenada Summertime at Bamako. Thank you. Recte final del nostre programa, ens queden menys 10 minuts. És el moment ara d'escoltar una cançó, una peça que ens arriba des dels Estats Units, Panamà i Cuba, tot junt, perquè Billy Cobham és un artista nascut com William Emmanuel, que és americano-panameny. Entre els Estats Units va néixer a Panamà el 16 de maig de 1944 i durant molt temps la seva presència va ser importantíssima dins la música de Nova York, quan cap allà va anar de ben jove amb la seva família. Un personatge que ara mateix ens portarà una interpretació amb Acere, que hi dona el toc cubà amb aquesta peça que es diu Destinos. Thank you. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, que ven des d'Itàlia amb Gino Paoli, Danilo Rea, Te Bojo Bene Assage, des del Napoli con Amore. Jazznàtics, fins la propera ocasió, ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-vos. A reveure. Perquè quan me vide t'engrifa com un gat, nenè, que t'hagi fat que no me può vedere. I t'hagi amat tant, i t'amo tu lo sai. E tu non pensi a me, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me. A notte tutte dormono, ma io che vuoi dormire. Pensa a nannina mia, me senta scevoli, riguardate d'ore sonno, ad uno, a due, a tre, io voglio ben assai, e tu non pensi a me, te voglio bene assai, e tu non pensi a me.